Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 10 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu z uśmiechem na twarzy, bo to już kwadrans temu obudziło się słońce. W niektórych regionach, no rzeczywiście doświadczalnie namacalne pierwsze promienie słoneczne. Już słońce z nami do 20 z groszami, a dzień potrwa no jeszcze nieco ponad 15 godzin. Imieniny Antoniego, Antoniny, Beatrycze, Izydora, Jana i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 10 maja przed nami. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. No nie wygląda to na zbyt optymistycznie, bo w całym kraju dziś pochmurno, deszczowo, do tego na zachodzie, na Mazowszu oraz na Podlasiu możliwe burze, także z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś w większości regionów od 25 do 27 stopni, najwyższa temperatura na Mazowszu do 28. Minut po godzinie 5. Co dziś przed nami? Prezydent Czech Miloš Zeman składa oficjalną wizytę w Polsce. W planie czeskiego przywódcy są rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu, a podczas rozmów w Pałacu Prezydenckim Duda i Zeman mają mówić m.in. kwestie bezpieczeństwa w kontekście NATO, także współpracę w ramach Unii Europejskiej, inicjatywy Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej. Dziś szósty dzień poszukiwań trzech górników uwięzionych w kopalni Zofiówka w wyniku podziemnego poważnego wstrząsu. O godzinie 8 władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają na konferencji prasowej poinformować o postępach w akcji ratowniczej. O 9, trzeci dzień posiedzenia Sejmu, posłowie wysłuchają m.in. informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku. W ramach informacji bieżącej zajmą się też sprawą modernizacji polskiego lotnictwa. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś ostatniego byłego funkcjonariusza ABW, zaplanowanego na ten tydzień. Posłowie ustalą też dalszy harmonogram prac komisji oraz listę świadków związanych z kolejnym wątkiem dotyczącym działalności organów skarbowych w sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Po raz 17 zostaną wręczone nagrody Instytutu Pamięci Narodowej. Kustosz Pamięci Narodowej uroczystość rozpocznie się w południe. Odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie. Z kolei irlandzka poetka Naulani Domnail odbierze Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Przypomnijmy, gala wręczenia nagrody odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie. Przyznawana jest od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta. Polskie Radio jest patronem medialnym nagrody, a wydarzenie rozpocznie się o 20. 50 tysięcy maturzystów napisze dziś egzamin z biologii. Nie jest to przedmiot obowiązkowy, ale jego wynik liczy się w rekrutacji na studia, m.in. na kierunki medyczne, ochronę środowiska czy biotechnologię. W tym roku biologię wybrało około 18% zdających. Wyniki tegorocznych matur będą znane 3 lipca. Z naszego radiowego ogródka rozpoczyna się 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Dziś wieczorem podczas pierwszego koncertu Muzyka Źródeł zostaną wręczone nagrody o tej samej nazwie. Festiwal potrwa do 13 maja. Występy będzie transmitować Radiowa Dwójka. Więcej na naszej antenie, w pozostałych audycjach, serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. A to już z naszego trójkowego studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Judyta Pisarczyk. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba 16 minut po godzinie 5. Brawo, brawo, pokoncertowo w Trójce oczywiście pani Judyta Pisarczyk. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że w ubiegłym roku samorządy wydały na promocję rekordowe kwoty przed wyborami. Niektóre, tak jak stolica, jeszcze je podwoją. Jak czytamy, w ubiegłym roku wydatki samorządów na promocję wyniosły ponad 719 milionów złotych. To rekordowa suma. Były o 53 miliony złotych, czyli 7% większe niż rok wcześniej. Tak wynika z raportu Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów 2017-2018 opublikowanego w tym roku przez portal marketingmiejsca.com.pl. Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów, a spośród wszystkich polskich samorządów rekordzistką pod względem wydatków na promocję jest Warszawa. W ubiegłym roku stolica przeznaczyła na różne tego typu przedsięwzięcia łącznie prawie 24 miliony złotych. Z planów budżetowych na ten rok wynika, że miasto chce zwiększyć te wydatki o 120% do ponad 52 milionów złotych. To więcej niż kiedykolwiek wydało jakiekolwiek polskie miasto na cele marketingowe, ale stanowi około 1% kwoty, jaką podatnicy zostawią w lokalnym budżecie. Mamy znacznie większy budżet niż inne polskie miasta. Nasze wydatki na inne obszary funkcjonowania miasta, jak na przykład edukacja czy transport publiczny, też są nieporównanie większe. Tak tłumaczy cytowana przez Puls Biznesu rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. O promocji polskich miast, nie tylko o Warszawie, dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita też tu akurat w małych, niemałych pieniądzach. Najwięksi dystrybutorzy leków mają miliardowe obroty, ale skąpią fiskusowi. Jak podaje dziennik, dane podatników CIT, które opublikowało Ministerstwo Finansów, wywołały burzę na rynku aptecznym. Okazało się, że największe sieci zapłaciły groszowe podatki za rok 2016. Sieci, które nie płacą nawet grosza podatków, mają ponad 7 miliardów złotych obrotów rocznie. To 1/4 rynku, komentuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej reprezentujący aptekarzy. Sytuacja jest co najmniej niepokojąca. Nieprzypadkowo niemal wszystkie z nich to kapitał zagraniczny. Wielkie sieci aptek płacą niskie podatki. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że kolejne wyroki uniewinniające kierowców podważających jakość policyjnych suszarek doprowadziły do powołania specjalnego zespołu w Komendzie Głównej. Ma on sprawdzić wiarygodność używanych radarów. W skład grupy wchodzą eksperci z zakresu ruchu drogowego, prewencji, kontroli, nadzoru. Postawiono im ambitne zadanie. Przeanalizują, jakie były podstawy orzeczeń wydawanych przez sądy przyznające rację kierowcom odmawiającym przyjęcia mandatów. Czy były to głównie błędy proceduralne, na przykład sposób zabezpieczenia materiałów dowodowych, czy może dotyczyły przestrzegania zasad wykorzystania urządzeń kontrolno-pomiarowych albo podważały jakość pracy radarów. Ten ostatni powód byłby dla policji najniebezpieczniejszy, bo w najgorszym scenariuszu mógłby doprowadzić do całkowitego rozkładu systemu radarowego. Policja boi się własnych radarów. Powstała specjalna komisja do spraw policyjnych suszarek. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Ciąg dalszy z prasy więcej w porannej audycji po godzinie 6. Tymczasem na budziku 19 po 5. sanem, sanem. Jej neneczko, coś ty, doneczko, płaczesz. Ojcze, żal tobie, podmir jak se go. Szynę stare. Мені подвір'я цього, ані вас старенького. Лише жаль мені за русу косу, за дівоцькою. Proszę cię, nie wylewaj łez. Płaczem Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Powiedz wszystkim, co zepsuć miłość chcą, Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będziesz, wiem, mimo Boga. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie piątej. My tu się starają, my tu są chwalone, a tu masz ci. Dzień bez Bęcków, dniem straconym. Pan Darek podpowiada, nie budzić, nie budzić. Wcześniej Gansami, Dylanem, teraz jeszcze WW i Hajdamakami. No, staramy się jak możemy, ale niektórym się to podoba. Pan Jurek z Węgorzewa informuje, że na północnych Mazurach delikatna kołderka z chmur, ale ciepło, 14 stopni. Pani Aleksandra, już za chwilkę w drodze do pracy, też ciepło, no i trzeba jechać do pracy, ale już mały piątek przed nami, przecież za chwilkę znowu, może niekoniecznie jakaś dłuższa przerwa, zwykły planowany weekend, ale jednak. Stacja Stare Pole na nasłuchu przez całą spokojną noc podpisuje listę obudności. Czujniki pokazują 11,6 za oknem. Praktycznie bezchmurne niebo. Jest z nami pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona. Jest też pan Wojtek, lodziarka na trasie. Informuje, że Leszno-Rawicz, paka przymknięta. Zatem lodziarz życzy pięknej pogody na lody. No dobre podejście marketingowe. Przymknąć pakę, niech się zrobi ciepło, a później na lody. Dobre. Pani Aneta z Lublina też jest z nami. Ostatnio nie pisała, ale dziś zabiegana i bardzo dobrze na ścieżce biegowej. Biegam, bo lubię czwartkowe wydanie. Także i poranne. Na dzień dobry pani Kasia z Krakowa daje sygnał. Pani Kinga też jest z nami i pan Marcin ze Skierniewic. Też zdaje się zadowolony z takiego, nie, innego muzycznego obrotu sprawy. Z zagranicy serdeczności z ciepłego Abu Zabi i dokumentacja fotograficzna. Bardzo pięknie. Dubaj na nasłuchu i pani Dorota. Nie do uwierzenia. Ciepło, ciepło. 45 stopni na desce rozdzielczej. Tyle to w drodze do pracy. A w dzień ile to będzie? No, lepiej nie myśleć. 13 powyżej, ale ma być 22. To od pana Sławka z Lizbony, Buenos Aires i pani Karolina wieczorową porą nocną daje 19 i jeszcze Helsinki. Asun Helsingissa, Siedemelis Intervacin od pana Artura. Księżycowe, plus 8. No teraz to już za chwilkę ze świtem, bo to przecież prawie w pół do siódmej. U nas 25 po piątej. Wstajemy, i budzimy się, także muzycznym kalendarzem. To już dosłownie za minutkę. Dlaczego kryjesz się we mnie i zarośnie tą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają wyjście nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Ale szybko państwo reagują, między innymi pan Jacek. No to pani w Dubaju ma saunę od poranku i od samego poranka i świętuje tenże właśnie polski dzień sauny. No jakkolwiek 45 stopni, będzie więcej. 26 u nas, 26 po piątej, zaglądamy do kalendarza. W 1943 roku urodził się Andrzej Badański, lekkoatleta. W latach 60. i na początku lat 70. był jednym z najlepszych biegaczy europejskich na 400 metrów. Zmarł w roku 2008. 71 lat temu zmarł Juliusz Osterba, aktor, reżyser, pedagog, założyciel Teatru Reduta w Warszawie. Zagrał około 250 ról, m.in. w dramatach Żeromskiego. W roku 1960 zakończyła się pierwsza podmorska podróż dookoła świata. Amerykański atomowy okręt podwodny Triton w 84 dni przepłynął ponad 41 tysięcy mil morskich. To było 58 lat temu. W 1986 zmarła Anna Kamieńska, poetka i tłumaczka, autorka blisko 100 książek. A ćwierć wieku temu, po 35 dniach i pokonaniu 600 kilometrów, dwaj gdańscy polarnicy, Marek Kamiński i Wojciech Moskal, zakończyli pierwszy marsz przez Grenlandię. Rok 1993. A w muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 10 maja i tak 72 lata temu urodził się szkocki wokalista i gitarzysta Donovan. Through my window today, could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my slowly blow your little mind when you made your mind before. Dano panu urodzinowo na rozpoczęcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Niby w wielu miejscach pogodny, nawet bym się odważył powiedzieć słoneczny ranek, ale w ciągu dnia będzie pochmurno i tak w większości regionów pochmurno-deszczowo z przelotnymi opadami. Do tego na zachodzie, na Mazowszu i na Podlasiu możliwe burze, także z gradem. A wiatr słaby i umiarkowany, jak zwykle w czasie burz wiatr porywisty, dziś w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane się waha się, a na termometrach w dzień w większości regionów od 25 do 27 stopni. Najcieplej dziś w Warszawie do 28. Poranna korespondencja od państwa, między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Tomka. Ach, słońce pięknie już przyświeca. Będziemy tęsknić w te jesienne poranki za tymże. No pewnie, że tak akcentujemy, żeby nacieszyć się tymże właśnie słońcem. Słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Z pozdrowieniami od pana Piotra. Bardzo dziękujemy. I jeszcze informacje od naszego wiernego słuchacza. Pięknie jest. Siedzę na werandzie, piję kawę, żona jeszcze śpi, a ptaki jak śpiewają. Ech, bajka. No i czegóż chcieć więcej, czegóż o poranku. Za 28 szósta. Gdy nie bawi cię już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię ból, fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nie kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak księżyc w oknie, śmiej się i płacz. Na linie nad przepaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Thank you. Dla Perfektu skomponował m.in. kołysankę dla nieznajomej. 65 lat temu urodził się Andrzej Nowicki, muzyk, gitarzysta, basista, grający nie tylko z Perfektem, ale także z WW. Zmarł w roku 2000. Dziś także wspominamy w 26. rocznicę śmierci Andrzeja Waligórskiego. Dziś jeden pan mnie bardzo speszył, pytając ze zmarszczonym czołem: panie, a cóż tak pana cieszy? Czegoż pan taki znów wesołek? Ba, co mnie cieszy? Prawie wszystko. Taka już jest natura moja. Tak krótki romans z szansonistką, jak długie wczasy w Międzyzdrojach. Cieszy mnie mały biały domek i wiza, i odmowa wizy. Mój własny cieszy mnie potomek i na talerzu smaczne pyzy. Z flipem i z flapem film krytyński, spokojny sen na trawce w cieniu. Dzierżanowskiego, gdy z Dzierżyńskim szef mój pomyli w przemówieniu. I gdy się mogę ubrać modnie, i gdy się mogę tarzać w sianie, i gdy Guciowi spadną spodnie, i kiedy Nobla ktoś dostanie, i kiedy ktoś dostanie w ucho, i kiedy komuś wytną narośl, i kiedy Henio za dziewuchą zacznie uganiać się na starość. Cieszy mnie wzrost hodowli owiec i wyraz cieszy mnie pergola, i ozonator, i ślizgowiec, i nasza własna Pepsi-Cola. Cieszą mnie z Jelcza autobusy, poprawy cieszy mnie nadzieja. Cieszy, że Franio ma platfusy, bo lepiej, że on ma, a nie ja. Na koniec przyznać się ośmielę, że cieszy mnie aż do rozkoszy, kiedy za takie duperele mogę zarobić kilka groszy. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Oh, you've seen enough to know it's true. na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza YouTube i najnowsze nagranie formacji, bowiem 58 lat kończy Bono. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. No, niech będzie tradycja, niech się stanie zadość. To było... Budzikowe kalendarium muzyczne. Pięknie nam pan to powiedział, a pan Tomek też pięknie napisał. W Dubaju sauna, wczoraj w Płocku prysznic, dziś słonecznie, a w Szkocji... No, nie tylko, podoba się. W kratkę. Wczorajszy wieczorny spektakl na niebie piękny. No tak, w wielu miejscach tak rzeczywiście było. No a co w pogodzie i w kalendarzu mądrości ludowych? Niedługo trwa deszcz majowy, tyle co łzy młodej wdowy. Coś w tym jest. Wczoraj było burzowo, krótkie, intensywne opady. Także u pani Ani w Gliwicach. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i ciąg dalszy także kalendarza mądrości. Jutro o zwykłej porze. Za 18.06 sięgamy po płytę tygodnia Butterfly. Dziś tytułowe nagranie. Basia. For the longest time, dodging Cupid's little arrows, good friends to the bridesmaid, know the bride. Why have I a broken heart? Never wish for a gift, don't expect it. Floating adrift, disconnected. Your love took me by surprise. Your love took me by surprise. Your kindness with suspicion. One cold word from you could mean goodbye. I end up feeling like a fool. Float on air. Butterfly i Basia z płyty tego tygodnia. Egzemplarze tego wydawnictwa dla Państwa po godzinie 10 w audycji do południa. Polecamy i zapraszamy. Za 14:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Grupa Furmana pochodząca z Bielska Białej, grupa muzyczna specjalizująca się w muzyce folkowej, bluesowej nieco oraz przede wszystkim country, wraca na scenę, na estradę. Rozpadła się właśnie kilka lat temu, po kilkunastu latach działalności, chyba prawie 20, no ale wraca bez Andrzeja Trojaka, który był głównym liderem i autorem muzyki i tekstów. Bardzo wiele piosenek pisał razem z kolegami z grupy, ale był tym liderem. On teraz ma własny zespół, czekamy na nowe nagrania. W 2008 roku została wydana płyta Niemartwka. To jest bardzo ciekawa płyta, zawierająca bardzo różne utwory, ale z tego dziwnego zestawu piosenek wybrałem piosenkę Andrzeja Trojaka Z całego serca. To jest piosenka może zbyt poważna, jeśli chodzi o tekst na tak wczesną porę, ale niech Państwo pomyślą, że można mieć czasem takiego znajomego albo szefa jak Andrzej Trojak i grupa Furmana. Jakież to będzie piękne, jak krzepiące i miłe, gdy ktoś w końcu doniesie, że się podle stoczyłeś. Gdy ktoś w końcu doniesie, że się podle stoczyłeś, że cię wszystkie nałogi w dziki galop porwały. Byłeś czyściutki, a ty byłeś wspaniały, a ty byłeś czyściutki, a ty byłeś wspaniały, ależ będzie impreza, kiedy w końcu się stoczysz, my cię wtedy znajdziemy, aby spojrzeć ci w znajdziemy, aby spojrzeć ci w oczy. Piękno duchu zasrany, taki byłeś wyniosły. My przed tobie jak świnie, jak króliki, jak osły. My przed tobie barany, jak króliki, jak czkawka przyjdzie po pierwszym kacu, gdy się podniesie stawka, przejdziesz progi pałacu. Gdy się podniesie stawka, przejdziesz progi pałacu. Teraz całe bogactwo, jakim cię obdarzono, dostojne bractwo naczelnego demona, przejmie dostojne bractwo naczelnego demona. We'll be right back. Wiesz, to będzie piękne, jak krzepiące, jak miłe. Kiedy w końcu zapomnisz, że się kiedyś modliłeś. Kiedy w końcu zapomnisz, że się kiedyś modliłeś. Korneliusz Pacuda, country w budziku, jutro o zwykłej porze. Jutro już piątek, za 8 minut szósta. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Szybciusieńko skoczę po redaktora prowadzącego i za chwilkę, za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy oczywiście Marcin Łukawski. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. No i słyszymy się jutro, jeszcze chwilkę przed świtem. Grażyna Czkowska, Piotr Łodej, dobrego dnia, do jutra. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był